دغه کم دی کې یک دو شروع شو سبب او وجد چې موږ او تاسو را جمع یو الله دې موږ او تاسو ټول ته د دې عظیم شان اخیرنی کتاب د زده کړې د علم د فهم او د عمل توفیق را نصیب کړي دا الحمدلله زموږ او تاسو د ناس ته د ټول د عقیده را چې د دې کتاب د زده کړې د علم او د عمل نه بغیر زمونږ استاد په دنیا قبر او آخرت کې کامیابی نشي حاصلې ده. دیو جن داسې مجالسو کې پکار وی چې مسلمانان را بیدار شي او عزم ارادو کې کمشران دی کزوانان او کدا زمون واړو بچی دی او کپ کورونو کې مین دی خوین دی دی چه دی تملاو تھڑو چه مون بدا اللہ دا کتاب زدکو سمو خیال دی بھائی دا کتاب بزمائی زتمندو زدکو او دا دی الفاظ بزدکو د دې خپل حافظان او قاریان او صاحبان سره د دې تجوید بس دکو د دې معنا بس دکو او دا قران چې زموږ او تاسو نه سم طالب کوي نو دا اغي لاندې زموږ او تاسو جوړته وو. نن دنیا کې د نور مصائب سره او مصیبت دان دې چه مونگ ده کتاب اللہ ندیر درشوی دیو جن مونگ بطول دا کتاب پا شریکا پلاسو کرا خلو او دا دی دزدکر احتمام بکو ایتاسو توام تاسو لداز دس یو کتاب معلوم دے دا دی قرآن نبغیر چه مونگ راوالو و قبر کی پی کامیاب شو دا اخیره دې کتاب دې دی نفس بل کتاب ناراضي دا سه سوک تاسو ته په دې عالمانو طلباء عوام خواص کی معلوم دې چې دا غدې دې کتاب اورې دوه ویلو تعلیم او تعلم ته ضرورت نه هر سوک دې کتاب ته محتاج دې دا د خیر او د برکات او نظم عزت مند ډک کتاب دې خونند دی کتاب د تلاوت نزمون کورونا خالی شوی دی نن زمون سینی خالی شوی تردی چی زمون مساجدم شاڑ پراتی وی کستاسو سوچ وی کنا گر دکان آباد دے گجرا آباد دا پٹھے آباد دے کارخانہ آباد ای و مسجد 24 گھنٹے آباد نرے دیو جن پکار دادی چې مسجدن 24 گھنٹے آباد وي او زمونږ دا مشران سپینګری نوجوانان پدې کې د رب العالمین د کتاب تلاوت کوي. یو حدیث پاک کې راغلی ماشاءالله استاذ صدیقی کې علماء کرام شتا تاسو له قرآن او سنت پرانا کې بیانونه کوي نو دا داغوی غزړی خبری بیا تاسو ترایا دا زمونگ استاس و خوک پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللذی لیسا فی جو فی ہی شیئ من القرآن کل بیت الخرے آغا نارینا زنانا چی داغو پسینہ کی دا قرآن شریف اڈو سی سنی اس شیئ ور تیاد نرے د قران حکیم په ایسو سوراتونو او آیاتونو کوئی گنا ویددا سنارینا زنان سیندا سدا لک ویران کو شاڑ کور کندر کور تاسو په کندر کورونه په خپل کلی کې کتري خلقا غزه کې ګندګي ارتا وای اغزه د غلو د مشوري اغزه د ډاکوانو د خراب خلقو د مشوري دی سینہ کی کد قرآن سی سنی ندابد شیاطینو او د نفس او د شیطان د مشورو او د جرگو زیوی دا خواغ سوکیدار کتاب دے چکل دے سینہ کی وی نو بل شی دے نپریزی ان تاسو گر ای امت دا قرآن شریف علوم پریخی سرد دین چی زمون دا علماء کرام پا ہر مسجد کی کوشش کئی و بیام تاسو گوری اکثریت زمون پا عوامو نارینو زنانو کی دا سیدی چی دا اللہ پا کتاب نپوئی گی دې د پارم لا تړل دي چې موږ تاسو ځان د الله په کتاب باندې پوه کو. دا د هدایت کتاب دی. دې نه پس بل کتاب دنیا ته زمای عزت مند نه راځي. لکه زموږ د نبی عليه السلام نه پس بل پیغمبر نشتا. نو د دې کتاب نه پس بل کتاب نشتا. ورتاو چې تلاوت کوي الله قران کې وایي الله وی دادا سی کتاب دے لا یاتیہ الباطل من بین یدے لا یاتیہ الباطل من بین یدے ولا من خلفہ دادا سی کتاب دے شدی کے باطل والے دمخ کے طرف نم نرازی اور رشت طرف نم نرازی یو مانا دی آیات دادا علماء کرام ناس تی نمخ کی کتابو نا چی کم تیر شوی نی آغا منسوخ کولشی آو ندی نا پس بل کتاب دنیا تراتلو والا لے چی دا کتاب دی پی منسوخ شی او دی آیات یو مانا دام دا قرآن سا خبر دمخ کی زمانی کری او سو خبرې دراتلن کې زماني کړې د خبر او د اخرت په دې دواړه قسم خبرو کې باطل والے نشرات له دا حق او رښتینی کتاب ده. دا حق او رښتینی کتاب بمغو تاسو الله سو کراخلو او دا به خپل ماشومان او بچو تم مخلکو او نن زمونږ استاد سودی ملک باندې د الله دا یو رحم او کرم دی. الحمدلله هر مسجد مدرسه دا او پای کی زمونږ شلونا سونا بچی د الله کتاب څخه کړي د عمر دا ګوره پتا شو فرض دی دا بچی دی عالمانو ترولې گئی او د دې سره کې نه وای بل چرالی گئی نو دا بچو تا پوسم کوئی دا بچی کله پلارو کی بیا مور پلار رولی گی نو بی کئی کل پوٹی گی نخپل بچی را لی گئی محنت پی کوئی چدی دلی کتاب حافظان شی نراستر کی باسم پوٹی گی او زر کل چا خوخا دا او کخوخا نگا دا مرگ او فنا را روانا دا دا مرگ او فنا را روانا دا فنا را زی مرگ را زی او پاتی که دل دنیا کی نشتا کنسو پاتی که دو والشتا ادا دمرا بی وفا دنیا دا اچھا سر وفا او نکا ورا دا پوٹی جی دا دنو والی زستیب و ایمان سر و ایدائی شل کنا پاتی شلی تیلا دا دا ملک اقددار مشری منبری وزارت دچا سره وفا وکړه دا دنیا اچا سره وفا وکړي دی کتاب سره دوستی جوړول پکار دي زمای زمند زموږ د اسلامي بادشاهانو کې اونې باندې بادشاه تیر شو کله سره دوکش وي زبې مودا بزوانی وي او دا به مال وي او دا غجی دا دنیا وینا صاحب مرګ راشي بس مر چې راشي او د خارو ته سوکوره سی په نسب بخلاص شي او په معتبرای بخلاص شي او په منبرای او په مال او دولت او په ډلو فلو بخلاص شي قبر کې خلاصې په دین جدي کتاب سره باندې دوستی جوړاو دې سره به علمی او عملی تعلق جوړاو زمای عزت پند نن زموږ د کتاب الله سره علمنا او عملن مساله درست نه را علمن او عملن زموږ مساله د کتاب الله سره سن را دا ور سره درست نه زموږ د مشران او بادشاهان او اسلامیو کې یو بادشاه تیر شو ازم دی ادب کتابونو کې د طلباء کرام وایي د واقعات ناغوي آینه کې قتل ځوان موي انا ملک الشام زبات شامی موضوعان امیم زام تا پتاجب کی جو گورا دی زوانای لیمیو گورا دی بادشایی تمیو گورا وینا ساتی یوین زروع تا او داغی دخلینا ناسا پیدا سی سا الفاظ و اشعار روو تل چی بادشای سم پا دیزلو سوری بادشاہ ورته دا تعالی مخکې نه مال جوړ کړی تر دې پوری چاوین دې له قسم ور هغه ول قسم خوړو چې زما مالک او بادشاہ زما دې الله په ذات قسمی دا شعرونه ما مخکې نه جوړ کړی نو خو چې تای نه کې کتل وی دې زوان مباشم نه سامي به پخلا راړي ادان سره مشومان لګ لګ سنبالو وي ښا او مریده داسې پکلار کلار وحیما مشومان وحیما او سنبالو وي ډوړه کارونه پکوي کنه والو ټکولې مخدوی خو چې سنبالې نه کوي بیا دې موږ تاسو مشر شو کولې موږ مشومان سره ته چې موږ د درې سو مشومان مسفخین نازي نو موږ ته له موسکو چې د درې کسان زموږ دوی ما جمع کړي ایول ولاړی کای اور نیو درې موږ ته مزد شو کولې په دې ربل لګرا چې ترتیب سره درې گئی ماشومان ولې ناغ بادشاہی آئینہ کی قتل اوین لپی ناسا پی رووتا اوازان لپی تعجب کی دے ناغ اوین دورتوئی وی نعم المتاع انتا لو انتا تبقا غیر اللہ بقاء للانسان وی بہترین سامان ته ای زما مالک او بادشاہ خو یو خبره ده که باقی پاتې کې ده سمره خپل زوانی دي دا زما مالک زدیوین زه خو کچره ته دنیا کې همیشه وي خو فیصله ده الله دادا چې انسان د پاره دنیا کې بقا رښتا ور قران وای کل من علیها فان سمرا چی پا دیز مک دی پا دی ٹولو بفنا رازی ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو ذات دا اللہ پاتی کی دو والنے نو دی کتاب سر زمائی ذات مندو مونگو تاسولا دوستی او تعلق جوڑو الپکار دی ورا ماشاءالله تاسو د مختلفو محلو یې دی محلي والا بم یې دی ول الله سوچت کوي ها بھائی ورته دې کې تاسو درس واخیږي بھائی ها ان ټول کې دی د قران شریف په درس کې سره ټول کې دی بلکې زه ګورم نن سبا نن دور کې د مسلمانانو ته د لوی اتفاق او اتحاد ضرورت دی درس کې کیږي د ټول پکې کې راځي په خبره درس څومره چې هغه تاسو شوقي نه اوس اوس نه مال وایي چې به مال ضرورت نشته تاسو شوقي چې غل د قران ضرورت نشته قسم دې کې او سره وایي چې مال د درس ضرورت نشته نو هغه یا خبر کې به سبا څه جواب ورکړي هر سوق دی کتاب تا زمای عزت مندو ضرورت مند او حاجت مند دی الله حبیب په خپل قران او رضې صحابه وکړ دا الله حبیب د کتاب الله او رضو ته محتاج محتاج کلو تاسو دی علما او رضی په رمضان شریف کې وا جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام را بخاری شریف حدیث ته یدارسو القران دا الله حبیب سره د قران درس به کولو او ټول رمضان بداسي تیرې دو چې او جبريل عليه السلام قران وي او سيد البشر صلى الله عليه وسلم باورې دو يا ول الله حبيب نو جبريل وګغني ولهو ادان د جګور سمرا یو رسي تیرې شي نو مرګ له نزدیکی ګو نو عمل نیک ډیرون فخاتي د میاش تک ګور د الله حبيب وفات شه او د وفات سلامات او عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای منکور کې ناس تو دي کې فاطمه رضی الله تعالی عنها راز الله د حبیب سمر لونا او بچو نټول په زندګۍ وفات شوی زینب رقیہ ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د سید البشر په حیات طیبه کې د دنیا نه لاړ کم نارینه بچی وام د الله د حبیب پجوندون وفات دي صرف فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دارست پاته وا بخاری شریف حدیث ته ویو ناس دي کی فاطمه رضی الله عنها عائشه بیبی رضی الله عنها وی قسم ده کدا غیرات لن د الله د حبیب درات لونا زرا بر فرق پکې نو تا وایي جناب نبی کریم علیه السلام را روان الله حبیب ورته پاسې دو خپل نور بیبی په دې سر باندې خپل کا ځان سره کې نو را او څه خبرې ورته وکي نا پجړاش حدیث کې راغلی خبره دا وی خپل والد محترم خپل لور بیبی ته وایي وی هر کال پر رمضان شریف کی جبریل امین علیہ السلام راضی ما سره یو ځل قران او دا ځل د وکی لري واره معلومی کی دا بشی چې زما اجل او نیټه را نږدې ده نو ګره که وفات شو نو تخفکی گما فنعم السلف انا لکی چانا بمخ کی سوگزی زتانا بمخ کی دیر بہترین رکے نو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پا جڑا شوا اللہ حبیب چراغی جڑا تاو کتر لیو دیر آوستا پتا ہونتے خبریں ولو آگا پتا خبر سوا ورتوی خفکی گما زما پا اہل بیتو کی دٹونو نمخ کی بستا ملاقات پاس رکی شپک میاشتی پس فاطمه رضی اللہ عنہ د دې دنګړي دنیا نه لا هغه خوشاله شو موږ تاسو له چاوي جمره باندې مو خفه شو کړه د بیبی ټول غم په دې ختم شو وګوره ډوره مختصر ژوند زموږ تاریخ لیکلي چې د فاطمه رضی اللہ عنہ عمر په دشرو کارو نه سی اوسومی آشتي ور تیرته خپل نو دې شلو کارو کې داغه وادم شوه او شلو کار نسو میاش کی بس داغی عمر مبارکہ ورتیر شوی او وسیعتی او بخاون تیرے ما تبت غسل راکے علی رضی اللہ عنہ او نن زمون پدی مین دو خین دو پدی جنازی بانی چی دا ڈولی پرتید پردی دی بارک الان اہل علم دو قولون دی خوی او قول دام دے چی دا دا کم وقت نشور شوا یو خول دام دے فاطمی رضی اللہ عنہ آوی چیزو وفات شم نو زما د دی لاش د پاس دا سی یو ڈولی جوڑا کئی چی زما دا بدن چا تخکاری دا دا سی حیاوا چی پا مرگم داغی دا سودنو زکا زنانک چری دغشان پرتی لکا زم سنگ چی نارینم میت پروت جو اسادر پی غڑی دلی نو داغی دا بدن دا اندامنو سکی داغی اندازه لگی نو پدی ترتیب بانی زمائی دت مندو دانیم گڑی دنیا دا فانی دنیا دا اس شیپا کی پکار نرازی دغا یو کتاب دے شداب و پکار رازی خنن زمون بدنصیبی دار دی کساب سرمو سی روغ نکو سی دوستی ور سر نکو زکه دا یاد ساته یو سړی ته سلام یو کال نه قران شریف داسي وی چې د شپې ورځې لګیا ده خو به پرې خو نو مسله حل کیږي دا په سړی یو کال موضوع کو پرې خو مسله به حل شي دا کتاب برا خلی نو بیا بدا تر اخر رسل گو پوری دیو جن هر یو عمل د دین یو ورځ نه دغه چې ورځ به ته موضوع کې اخلاص شوا دا موضوع نه پر مرګ پوری دی د کتاب الله را غستن دا تر مرګ پورې دي رتا څنګه دای سوکشتا چې هغه وایي چې د نن نه زماد الله د کتاب سره صحیح صدا صحیح روغ را صحیح صلح را بل کوشش دا کول اے پدی دنیا کې په مختلفو شوبو کې د دین خدمت کوي خلق مثال په تور تبلیغ والے ګرځي د دنیا په ګډ ګډ کې بسترې ګرځي علما مدرسو کې شفا ورځ لګیا دي نو د دې کار د ټکراو په شکل کې مکوای د تقابل په شکل کې بلکې په خبره باندې دې سره ډېر نقصان امت ته ویلای د دې کار په جوړ اتفاق سره وکړ د دې کم کارم چې دې ناغی لگوارے چی سوک سپکا و بد گوری دا لویا دا نقصان خبر را دا حدیث تلمیزی شریف کی راغنے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین تا فرمائی لی ویتا سو پیودا سے زمانہ کیے کل سمئی سمد دن کار پریخن تبا بشائی یعنی که نهی سی کوي خو لسم برخه کار مپری خو نتا صبح تبا و برباد شي او رستو دا سی خلق را روان دی دا موم استاز و غندی کمزوری ذکر کول وی که لسم برخه دی دین کار کوي ام با مسئله حل کی شکر واسه جدی دور کې سو خود دین پس شعبه کې لگیا ادادا چی دی دین پا شعبه کی سوک دے دا زمون دی دین مسئلہ دا معصوم دو قسم مخلوقات دی یو ملائک دی دویم انبیاء علیہ الصلاة والسلام دی دا دوار ادادا سی مخلوق دے چی دا دا عیبونو دا نقصانات و نفاق دی او دین علاوہ چی سوکم دی نا با پلگو دیر و نقصانات و عیبونو کی خامخا اختوی دی نو د دین په شوبو کې دی یو بل عیبونه مګوره دا څه مخه را کنه اوبای دا چې کوي چې قران تم په شریکه شي نه د دین نور کارم چې دی هغه تم سپک مګوره د دین په کوم شوبه کې چې سوکم لګیا دی او دا د دین حق بلندی مقصد دی دا د دین حق څه دی بلندی مقصد دی نو هغه تسپک وګورای نو دیو مصیبت زمون په دې دور کې دا جوړ دی چې په معمولی معمولی مسائلو موږ لڑاوی وو او عوام بیا دا غین نورم لوی د نقصان فائدہ اخلي کوشش دا وکړي په دې کې لري چې څومره عالمان یې د دې کې او د علاقو د اصلاح کوشش کوي مشورې سره یو علاقی لزلانو باز دیونو کدا سیو شنو دا غزی غالمان رلوی مون دا ٹول وی پمیاش کی یو زن راج مکیو بگر تا خبر آبان نای دم رخ کل پروگرام باز دیونو کدا سیوی کنا تا صدیقی نخونیو خبر پا غزی کدا سی کارون خلق کئی چی اغیر نفرت وی تا صدیقی کنی خبر باز دیونو کدا سی چی یو موزین وی پا یو مسجد کی ناچه ساری بانگ ہوئی نو چه نور سو دخل کو ده تنگولو چند ورزی نو پکی شیرو نو لگئی ویکی تا خبرو تا شکری کم دا سکر آقا در چاویوی شکر دستازو ده کور خوالا شادا وی مونگ نو سنت کولیش وی ماما ده موز پسی چه سنتو کن نو موزا پوری ومی پارد ده تلاوت کول وی قرآن رابشتی نشو نن دا چه غیوار خلق پریشانا کول ده خوب نو خلق استل ویکی تا خبرو دیو جن زدا افسوس دی خپل علاقه کې کو زمون په دې علاقه کې چې څومره مساجد دي نو دنه د سپیکر پروګرام دومره خراب دی چې خلک په پته نه پوي موږ چې چل تلار شو چا وخت داسې نیولې کله دنه کې نه کله بار دي موږ ټول تقریر ختم کو خدا غل اورېدو توازن نه برابرېږي ابار مدور غټ غټ د سپیکرې لګولي چې نتی بیمار هو کولې شي نتی پکور کې څوک مطالعه کولې شي نتی څوک تلاوت کولې شي د اسلام بنیادی شهر شاته ضرر نه رسول چاله تکلیف نه رسول زمایي څنګه کوشش دا وکړي چې راکم درسونه کوي دتا وایي چې رات دا منبر چون کې او دا مصلی د الله د حبيب نمو لپاره دی نو اسه به سب زمانه دی خلینا د چا ضرر خبر نه رسول چې چا عزت سره د کار نه دی څوک بي عزت کوي نه درسونه په داسې ترتیب سره کوي چې دا خلک مانوس شي دا خلک سي مانوس شي او راشي دي درسونه کې کیږي د اسلام یو دا طریقه دا چې د صحیح مسلمان نه بخپل سکے چې پردیبم ته د خیر امید لري پردیبم سکے د خیر امید لري نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کا نسو اعلانونه شول من دخل دار ابي سفيان فهو امن سو کله ابو سفيان کور ته ورن نشا بفامن سوک چه نابو سفیان وید اللہ حبیب از ما کور خدورا نه لان مکی والا داود کسان و پریز ایزاد سر ایزا سوک چه چه سر اندی دیگی را پاس آوائی کوئی کتا مگر پاس او دکی گئی برورا نا پاکم نکنا گاوانڈی حق کی دتاو سلنات سرے سوک چه در سلنات سی دار گاوانڈی در گولے دا جمال هم گورے خوکا نم پکی دی گاوانڈی نم گولے جدار آن اندی شیخا دو رو دو نا خبر رکھا کتا سکلا کواداو کبز مختصر اون خبر رکھو نابو سفیان وید اللہ حبیب از ما کور خدورا نیدی جتور خلق پکی را دی اللہ حبیب وی سوک چه حرم توردن نشوام فا آمن دے داور دو ای قربان حرم کی خون طول خلق در حضی مد اللہ حبیب وی چاچی دخل کور دروازہ بند کا غلب آمن دے دا اللہ حبیب چه مکی مکرمی تراغ نڑنبے دا خپل ترد لرکور تورن ام حانع رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب رضی اللہ عنہ غسل رکو او صلاة زہا اتر رکاتو کر تا سم صلاة زہا کوئی یا بھائی یو غو صلاة شراق دے یو صلاة زہا دے دا بعض علماء و پریز بانی دا دوار منزون یو دی و محققینو پاکی فرق کرے ورطا سو حجون امرولا زیرے گئی که نه زیرے گئی تزن رو اما بھائی دا مسلمان دا او تمنائی چی حج امر دا سی خلقم سر روزانا حج امر کئی نن مونگ جمع کیوئی بعض خلق روزانا سکئی حج امر کئی حدیث پاک کرا غلی چاچه ده سبا موزو کو ده موز نفس ده پا ذکر و اذکار پا تلاوت پا تعلیم و تعلم دینی مطالعہ و درس و تدریس کی اختل تردی جنور رو خطو ادورا کانا نفل اکل ند پورا حج عمری عمر سواب مرتبیل آفشو حدیث کی اللہ حبیب وی تام ما پورا پا خم دے جروزانہ یو حج عمرہ کوئی کنا ادیمین دو خیندو لن کورو میں کیوں آئے ویچے پا خواہو دی بچول دی روڑھائی تیارو خور سارا ساری وقتی یو حج عمرہ کوا اے ساری چی موزو کو نوچے دی پخائی چی خو بلا سو پخائی پا خلا خو نا پخائی کنا پا خلا دی دروش شریف ہوئی پا خلا دی لا الہ الا اللہ ہوئی استغفار دی ہوئی نو بچو تب روٹھے شیم تیار کی یو اجر دا خدمت شو یو اجر سو شو آبا چھے تیار شوی او دیکی بس نورم رو خطو نزور اکاتا نفر دیو کی دا پورا حج او دا عمری سو شو دا آگے سواب ورکا پیداو شو مسولات زوحا بی عدیتا وی چھے دا زوال نمخ کی دی مست سولات زوحا وی دا دو رکاتو نراوال تردول سو پورے سورا پورے دی د دوو رکاتو نراوالی تر دولسو پوره او یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی چې بعض علما او سندی کلام په کې کړي چې چا صلات زوحا دولس رکاتو کړي نو د سروز او بنگلب ورته الله جنت کې جوړ کړي تاسو خیال یې زموږ دارونه چې چرته لاړ شي کړه او ټول عمر مزدوري وکړي یا ټول عمر د مزدورۍ نه چوڑ سی بس یو کوټه جوړه کړي ا کوټه سی بس ور دې پر دې خار نه لاړ او کوټه پاتې شو د جنت کور څومره پاسانه جوړي په دوله سورته تو سورته په لګې اډو دیو ګنټه دی ولګې چې کلاره کلاره کې اته د خپل تراویو غوته کوي یو پای تاسو کې کوم غاړه دي تراوی هوا لشته کنه نا خو بیا ابو سپورې کو بازي منزونه دا سیوی چې هغه رس ازر زر کولی په کارموش په کلا را کلا کوي اوس ر طالب لې نه دي رضاغه کنه نا کلا ابو سالم ور سره پښتبیتی کولا مې الله د اسلامي قانون راوړی تاسو مو یې امين ما غتالب نه مې تا د یو یو سي مواریز مکرر او په وی څنګه خپکی کې کو باندې کړه باندې تا مو پدی مکررم چې ته امامان په موز وتره وی دې په خبره باندې چې دای موز د کین را مقتدیان نه تل موز د کای وی دې په خبره باندې اګه دې ولا نو کو د امام په موز کې نه کومشتا نه پکې جلسشتا وی دې په خبره باندې نبیانو مختجان کو تم زینب بوجھ لکی مز پکار دے دو رو بدن ندے پکار شی مقتدیان پی تن شی خدا سم نے پکار با دیدہ سی منزون امامان کئی چی مقتدی وی کلگ رستو کی گم ندے قرآن دا جوڑا سجدی برا لگو اکتل لگا خوا دے خوا کی گم چی تو سوچی تھی گیا بگی برا کار کی نیم والا دی نسخمی والے ویلو گنمی ویلی اغمو تعلیم لگی میں اللہ دی اسلامی قانون ناولی تالا خموسا نکار کرے تبا دسو بطر حد دا بنیان پا موز ادرے وی کئی پا خبر پائے زکر دی علماء نخلق دین زبکر علماء نظمائی زبکر مندو بطول سرکات ششار سوالات زوحاو کر اللہ بورتا دس روز اور یو بغزر جوڑکی کم کار چکوئی زبا بیشے کوئی زمین استاد زبکر چی کم کار کوئی یو لیر حکنے کوا عزیم بیشے کوا هر شي نه بیګار مو جوړوي یو کار چې کېد سمه کاوا عائشې رضی الله عنها په صلات الزهاء کول حدیث کې راغلی هغه کمور افلار میرا ژوند شي افلار شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د انبیاء علیه السلام نه پس لوی مقام او مرتبه ده چا ابدا سے شاہ نے رہے نن ماجیمہ کیوئی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دی اختر لی اختر نمک کی ادری جمعی مو دا غم مناقب بیان